wszystko będzie wiadomo. Najwięksi wygrani i wygrane. Zaskoczenia i sensacje Oscarowej gali. Zapraszamy od 6 do 8.45. Radosław Nałęcz i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 marca, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rozmowy rządu z rolnikami bez porozumienia 20 marca, kolejny protest. Wielki marsz w Warszawie, zapowiedział prezes PiS, ma się odbyć 18 maja. Rozdano czeskie lwy, nagrodę specjalną za zieloną granicę odebrała Agnieszka Holland. Na 20 marca rolnicy zapowiedzieli kolejny protest. Przed południem w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z liderami protestujących grup. Rozmowy zakończyły się bez porozumienia. Stanisław Barna, rolnik z województwa zachodniopomorskiego, powiedział, że rząd wciąż nie traktuje poważnie postulatów rolników. Nie dostaliśmy tutaj dzisiaj nic takiego, żeby nas zadawalało. Dlatego dzisiaj jest ostry apel. Stoimy na barykadach, dalej protestujemy. Na 20 zapowiadamy protest w całej Polsce, w każdej gminie, w każdym powiecie. Od godziny 7 do godziny 19. Polska stanie, dzieci nie dojadą do szkół, ludzie nie dojadą do pracy, ale nie mamy innego wyjścia. W poniedziałek ma się odbyć kolejne spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa z udziałem mniejszej delegacji rolników. Mają oni wspólnie z rządem wypracować ostateczny kompromis. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Michał Kołodziejczak powiedział, że jest szansa na zmiany w unijnym Zielonym Ładzie. 15 marca będziemy mogli powiedzieć o tym, jakie będą zmiany w Zielonym Ładzie. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo odejścia od tych najbardziej szkodliwych przepisów i ja nie chcę tutaj iść za daleko w żadnej deklaracji, ale ugorowanie, które wzbudza najwięcej emocji, tutaj mamy bardzo dużo wskazówek, że będzie odejście. Problemem są też przepisy prawne, które jasno wskazują, że wycofanie się dzisiaj z tych przepisów nie jest tak proste i oczywiste. Nie należy też do jednego państwa czy do jednego premiera. Związkowcy poza zmianami w Zielonym Ładzie domagają się także ścisłych kontroli i weryfikacji towarów przekraczających polsko-ukraińskie przejścia graniczne, również jako tranzyt. 18 maja w Warszawie odbędzie się marsz poparcia dla protestujących rolników. Prezes Prawa i Sprawiedliwości krytykował rząd za brak porozumienia z rolnikami. Jarosław Kaczyński powiedział, że jeśli do czasu majowego marszu Sejm nie przyjmie zaproponowanej przez rolników uchwały, jej treść będzie również przedmiotem demonstracji. Czyli te główne żądania. Jednoznacznie odrzucić Zielony Ład i jednocześnie uczynić wszystko, by nie było tego importu zboża z Ukrainy, który doprowadził do tego, że dzisiaj pszenica jest po 600 zł, albo była po 1400. Czyli krótko mówiąc, wrócić do tego, co jest warunkiem opłacalnej produkcji. Prezes PiS wziął udział w spotkaniu w Śniadowie na Podlasiu, które zorganizowano pod hasłem Tak dla rolnictwa. Fundacja Kościuszkowska, jedna z najbardziej zasłużonych polonijnych organizacji w Stanach Zjednoczonych, podziękowała prezydentowi Joe Bidenowi za wsparcie NATO, Polski i niepodległości Ukrainy. List do amerykańskiego przywódcy szefowie fundacji opublikowali na kilka dni przed wizytą prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Białym Domu. Jako Amerykanie polskiego pochodzenia dziękujemy za zaangażowanie w sprawy NATO, Polski i ukraińskiej niepodległości. Mamy nadzieję, że wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska pomoże wzmocnić tę więź. Czytamy w liście podpisanym przez prezesa Fundacji Kościuszkowskiej Marka Skulinowskiego i przewodniczącego jej Rady Powierników Aleksa Storożyńskiego. Szefowie fundacji przypomnieli, że polscy generałowie Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski walczyli o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Wyrazili radość, że rząd Joe Bidena czuje się zobowiązany do odwdzięczenia za ich dokonania. Mamy nadzieję, że Kongres Stanów Zjednoczonych będzie nadal wspierał Ukraińców w ich walce o wolność. Napisali, dodając, że inwazja Rosji na Ukrainę stanowi zagrożenie nie tylko dla Europy, ale dla całego wolnego świata. Swój list zakończyli wezwaniem Kościuszki do walki za wolność waszą i naszą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dramat Bracia, opowiadający prawdziwą historię antykomunistycznej grupy zbrojnej braci Masinów, otrzymał czeskiego lwa za najlepszy film ubiegłego roku. Nagrodę specjalną odebrała Agnieszka Holland za zrealizowany w koprodukcji z Czechami film Zielona Granica. Odbierając statuetkę, reżyserka powiedziała, że Zielona Granica zrodziła się z gniewu, rozpaczy oraz nadziei i była jednym z najważniejszych filmów jej życia. Czeskie lwy to nagrody czeskiej akademii Akademii Filmowej i Telewizyjnej. Przyznano je po raz 31. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy mroźno na północnym wschodzie, termometry pokażą tam minus 5 stopni. Najcieplej na Dolnym Śląsku, 4 stopnie na plusie. Na Śląsku, Opolszczyźnie i ziemi szczecińskiej może padać słaby deszcz. Autopromocja. Jeżeli erotyki na scenie teatralnej Trójki, to tylko Leśmiana. Bolesław Leśmian. Krajobraz utracony. To ci ja się tobie tylko śnię. Nie zapominaj o tym. Nie zapominam. W rolach głównych Anna Cieślak i Andrzej Chyra oraz piosenki Andrzeja Izdebskiego. Nie wolno patrzeć, nie wolno. Bez pieszczot w ciemność dokolną. W niedzielę po 22. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polskiego Radia. I want to. program Trzeci Polskiego Radia. Your maid is We'll be right back. Polskiego Radia.